Yare yare yare yare yare yare. Gülüm bir gel, ben seni seveli. Nece gün, nece ay, nece ildi zalım. Ağul, sen beni aldattın. Bu sende nece dildi, hayranın oğlum. Yanağının dört bir etrafı pembeyi ala güldü. Öpsem öldürürler, öpmesem ölmem, aman bu nasıl zulüm işte, hiç bilmem hare gidim. Gülüm di gel bayramlaşağın, bugün bugün şanlı beyram günüdür. Her kabahat mende ise ala göz, çatma kaş, alma yanağ, kaytan dudak, cümlesi sendedir, heves men ne dedim. Dede gel bende yanam, ağaç sinem ben dayanam. Kerem eşkundan yandı kölen oğlum, umut vermem de yanam. Can dedim, can dedim, dert kazandım. Bunu buldum faydam en, gelir katlime ferman, giderem bu boyu. Aşk oduna kölem oğlum, tutuşsun yarda yansın. Can dedim, can dedim, dert kazandım. Bunu buldum faydam en, gelir katlime ferman, giderim.